and everyone. Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? Could it be? All right. Wishing Americana happy, wishing Americana free. Bends on alien passing by, wishing everyone be back home in Jupiter. Things are getting harder. Wishing everyone. I tak się czasami zastanawiam, czy ktoś tam po drugiej stronie radioodbiornika, może w poniedziałek, ciemno, no to jesień, taki listopad późny, chyba nikogo nie ma. A może by tak sprawdzić, a może nie, a może niech śpią słuchacze kochani, co ja będę budził, a może i... No to dzisiaj mnie naszło, żeby jednak sprawdzić. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Zaryzykujmy. 12 minut po godzinie 4. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl. 2 2 7 3 oraz 71335. Kontakt z nami na 3 sposoby, ale kto tam komu się będzie? 3 szybkie ciach, ciach. Plotki nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szwach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do się narobiło w pogodzie. Nudno, nudno, nudno. Codziennie tak samo wzdycha pan Stanisław. Gmina Pacyna na słuchu. To pierwszy sygnał SMS-owy. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry, mailowo pan Piotr zapewnia o tym, że jest. Na Podlasiu -7 jest. Gorące pozdrowienia. Bardzo dziękujemy. Pan Piotr pierwszy dziś mailowo, a telefonicznie pan Józef z dużego mobilka między Częstochową a Strzelinem, gdzieś na wysokości Opola Mgły i +2,5. Szerokiej, bezpiecznej drogi wszystkim dojeżdżającym. Panu Józkowi również duży mobilek dziś jako pierwszy telefonicznie. 17 minut po godzinie 4. No, to jednak ktoś słucha. Myślałem sobie, że tak za Morrisseyem może by ten spędzić dzień tak cały dzień w łóżku. Ale ileż można? Przecież weekend za nami, poniedziałek. Trzeba jechać do wymarzonego zakładu pracy. Mam nadzieję, że będziemy pomagać. Choć troszkę. Czy słowem, czy muzyką. O, tak jak teraz. Tak ten dzień w łóżku. Może, kto jest za, ręka do góry. Na razie nie widzę, nie słyszę. Wszyscy zaspani? Nie wszyscy. Ale gdybyśmy zrobili taki plebiscyt, żeby tak przeciągnąć, ale znowu, no ileż można. Kolejny długi weekend, znowu w poniedziałek wolę. Nie, chyba nie. A może tak, no, gdyby państwo mieli, bo tak człowiek niezdecydowany w ten poniedziałek. No nie wiem, za bardzo. Mail, telefon, SMS także w tej sprawie do państwa dyspozycji. Niezmiennie składamy najlepsze życzenia imieninowe. Dziś delfiny, kontrolę Konrada, Lechosława i Leona. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. No i słońca bez końca życzymy. Z tym słońcem to tak, no, za parę minut pan synoptyk. W każdym razie zgodnie z kartką z kalendarza obudzi się po godzinie 7. Słońce zajdzie po 15.30 i potrwa ten dzień nieco ponad etatowe 8 godzin. 17 minut jeszcze tak się przeciągnie w robocie. 35 dni i będziemy rok młodsi. Będzie 2019, bo to 330 dzień tego roku. 26 listopada, poniedziałek. Dzień dobry państwu. Wyśniło i przeszyło mnie, że kończy się coś. Zamiast zacząć się, oblewa mnie noc, a potem wodospad dnia. Na pamięć cię znam, z pamięci mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów przepływa gorący prąd. Ktoś puka do drzwi, oby to nie był ślepy los. Framuga już drży, oby to nie był on. Wiesz albo nie, na pamięć cię całą. Jak wiesz, jest mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu. Przepływa gorący prąd. Gdzie kończę się ja, tam zaczynasz się ty. Im więcej o tobie wiem, tym mniej rozumiem mniej. Wiesz albo nie, na pamięć całą cię znam. Ci wiesz, jest mój cały mały świat. Walą serca w butelkach, słychać je coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu. Coraz dalej stąd. Lecą iskry i znów odpalamy miłosny ląd. Walą serca w butelkach, znika z oczu wojenny front. Kilka sekund i czujesz, jak przepływa gorący prąd. Serce w butelce i Snowmana na budziku. 25,5 minuty po godzinie 4. Budzikowe kalendarium. No tak, przypominamy kilka wybranych wydarzeń z historii, a dziś dwa razy urodziny, dwa razy rocznica śmierci. W 1355 roku zmarł Kazimierz I Mazowiecki, książę czerski, rawski, warszawski, ciechanowski i sochaczewski. Przypomnijmy, że złożył hołd lenny Kazimierzowi Wielkiemu, ze wszystkich swych posiadłości wprowadził nazwę Warszawy do tytulatury książęcej. Zmarł 663 lata temu. 180 lat temu urodził się Konrad Brandel, wynalazca aparatu do zdjęć szybskich, zwanego brandlówką, autor wielu portretów, widoków, m.in. Warszawy, także scen reportażowych. Zdobył liczne medale za albumy zdjęć, m.in. w Wiedniu i Paryżu.

Polska pod wpływem niżu, którego ośrodek przemieszcza się nad Węgry oraz strefy pofalowanego frontu atmosferycznego. Nad pozostałym obszarem po przejściu od północy chłodnego frontu rozbuduje się słaby klin wyżowy znad Islandii. Dość ciepłe powietrze polarnomorskie od północy wypierane będzie przez chłodniejszą masę powietrza. Ależ tu się dzieje. Ranek mglisty, zwłaszcza w województwach północnych, to mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów, a więc uważajmy. A w dzień na południu i na południowym wschodzie pochmurno. Będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Na południu Podkarpacia, Małopolski oraz na Podbeskidziu prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 7 cm. W pozostałych regionach pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami, choć niewykluczone opady mrzawki, deszczu ze śniegiem lub śniegu. Ale tylko lokalnie. To właśnie to zdanie. Wiatr słaby, umiarkowany. Na południu porywisty, północno-wschodni. W górach w porywach do 70 km na godzinę. No i jak już spadnie ten śnieg, to na południowym wschodzie właśnie miejscami może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie rośnie, a w południe w Warszawie wyniesie równo 10 tysiączek hektopaskali. Na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Podlasiu oraz na Suwalszczyźnie, od 1 do 3 w większości regionów, najwyższa temperatura nad samym morzem do plus 4 stopni. No takie rzeczy się dzieją. Tak, to pochmurno z przejaśnieniami, choć niewykluczone opady mrzawku, deszczu ze śniegiem, śniegu, ale tylko lokalnie. A pan synoptyk jednak w poniedziałek wcześnie rano też może mieć poczucie humoru i za to go lubimy. Dobra, odkładamy pogodę, bierzemy się za muzykę, bo teraz czas na rozgrzewkę szarych muzycznych komórek. Państwa zadaniem odszyfrować, cóż to takiego dziś redaktorkowi w tej budzikowej łepetynie się zrodziło. 71335, tu i teraz SMS-owo. Szukamy czegoś, co łączy spośród trzech nagrań. A myślę, że już po pierwszej nutce będzie wszystko wiadomo. Nie przemęczamy się, choć niewykluczone, że tu lokalnie mogą pojawić się utrudnienia. 71335. Trzy na raz, część pierwsza. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Na dno tamtej mej doliny, gdzie sprzed dni doganiam dzień, w tamten czas lub w jego cień. Znowu obłok ten różowy, pod nim dom i tamta sieć. Wszystko w białej tej dolinie, gdzie sprzed dni doganiam dzień, jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno, późno, późno, późno, późno, późno. Późno jest, sam wiem, że zbyt późno jest, by zaczynać wszystko znów. Zaczynać wszystko znów. Znowu szary dni pagóry, znów codziennych rzeczy las. Wolę swoją znów dolinę, obok której płynie czas. Szuka jej nie za późno z tą odpowiedzią. Jedna z pierwszych też potrafi rozbać. No rzeczywiście tam też i w tekście tak też się pojawiła taka fraza. 7, 1, 3, 3, 5, ale nie, choć... No i już dobrze, no nie będę więcej podpowiadał, bo już będzie za łatwo. No to też tak nie może być, to też tak nie może być. 7, 1, 3, 3, 5, o tyle mogę podpowiedzieć. Numer do wysyłania krótkich wiadomości tekstowych. Państwo niektórzy się powstrzymują jeszcze z odpowiedziami. Poczekać, upewnić się po drugiej czy po trzeciej nutce. Tak, też można, bo tylko liczy się ta umiejętność skojarzenia. To podpowiem, ale także... No, ten, no może nie refleks, ale taka szybkość też. Ja wiem, że to... Tak normalnie to się mówi szybkość, ale w poniedziałek przed świtem to jest szybkość. O właśnie. Druga i trzecia nutka w naszym cyklu. Trzy na raz. No, żebyśmy tylko nie zasnęli. Oh, trzy na raz. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. Warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski. Ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień, warszawski dzień, warszawski dzień. Oj, tak, tak, piękne sny, długo pamiętamy to, podpowiada pan Staszek, ale dziś panie zwyciężyły. Pani Monika z Pruszkowa, pani Maria z Dobieszyna i pani Patrycja. Nie wiem skąd, ale na pewno z naszej budzikowej rodziny. Odpowiedź to sen, a dokładnie sen o. Ale były też i o takie odpowiedzi. Czas, o śnieg, o na przykład przed świt, o a może życie. Bardzo pięknie dziękujemy. Ponoć kogoś rozpieściłem totalnie snem o Wiktorii. No to ja to tak tylko tam powiedziałem. No co ja to mówię. Sen o Dolinie. Budka suflera. Sen o Wiktorii. Dżem. I przed chwileczką sen o Warszawie. Czesław Niemen. To nasz dzisiejszy budzikowy zestaw utworów. Mam nadzieję skutecznie budzących w naszym cyklu trzy na raz. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. I mocno trzymamy kciuki za tych wszystkich, którzy teraz w trasie. No spać się chce, ale my no przynajmniej spróbujemy rozbudzić. Na przykład takim fińskim akcentem. tak sobie myślałem, że pan Jacek z Warszawy jest największym fanem Nightwish, ale zdaje się, że chyba nie, chyba pan Jacek z Olsztyna. Dwa głosy w szybciusieńkim czasie. Pan Jacek z Warszawy pędzi do Gdyni, minął tydzień. Nasz słuchacz wciąż żyje emocjami po koncercie właśnie Nightwish w Krakowie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. No i szybciusieńko także pan Jacek z Olsztyna też się odezwał w tej sprawie. Wszystkiego dobrego wszystkim fanom tejże fińskiej grupy. Pani Iwona z Nysy, już teraz, no i co? I ostatni tydzień listopada. Ostatni tydzień listopada, już w sobotę, grudzień. Jak ten czas umyka za oknem? Prawie 1+, na razie sucho, więc jednak jest szansa, by rowerkiem do pracy. Sygnał od pani Jasi spod Konina. Pogoda całkiem nie ślimaczy się. Mrozu nie ma. Narzekania w lamusem zatem. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Pan Krzysiek także w drodze z Poznania do Polocka. Czarno, sucho, prawie jak latem, tylko te 3,5 stopnie jakoś tak nie pasują. Chyba nie jest źle. Z Rudy Śląskiej pozdrowienie od pana Adama. Bardzo dziękujemy. 3 w plusie i startujemy. Są i pozdrawiają Stolarnia Bielsko i pan Rafał. Bardzo dziękujemy. Pan Darek, stacja Stare Pole, też już podpisuje listę obudności. Za oknem całe 2 stopnie. No i szczelna pokrywa z chmur. Do tego mokro, ale to wszystko nieważne. Od 7 rano wolne do czwartku. Trzecia zmiana, nocna zmiana też na nasłuchu. Pan Wojtek Lodziarz, pytam, gdzie ta zima? Borawicz tak trochę jakby wiosenny, 3 stopnie i sucho. No, zimowo to zdaje się, że chyba tylko z tych ozdób przedświątecznych, a tych to w brud. W brud informacji także państwa zagranicznych, choć jedną nóżką i jeszcze za granicą, drugą już w kraju, to za chwilkę sprawdzimy tę, że nazwijmy to zagraniczną listę. O, budzności. Za 7:05. Właśnie i Tonight wrócili z działki z parawaningu na Teneryfie, między innymi pan Leszek z przyjaciółmi, no i już w Poznaniu. A z Poznania do Berlina, starą A2, pan Dawid także z nami. Jedziemy. Bardzo serdecznie dziękujemy za sygnały. Morgan z rana from Middelfart. Wieje, pada, strasznie zimno, to od pana Sebastiana. Fionia na nasłuchu jest z nami. Szef Hadgebutz, tak dziś Tybinga +4 i kalosze, no proszę, to dla pani Aleksandry, prosimy bardzo. Breeze